بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442 katika darsa al-Manzumatu al-Lamiyya ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى تلفكية قول الناظم رحمه الله تعالى قال وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قال الشارح رحمه الله قوله وأرد عهدتها أي جميع نصوص الأسماء والصفات أرد عهدتها العهدة ضمان صحة الخبر ضمان يا صحيح وخبار لعهدة Kwa hivyo arejesha dhamana ya kusihi madhehebu haya katika kuamini majina ya Allah na sifa za Allah kwa nusus zote za majina ya Allah na sifa za Allah aruddu uhdataha ila nukaliha yani ila man naqalu nusus sifati wa amanu biha wa bimaaniha laiqati biazamati Allahi jalla جلاله هو اللائقة بعظمة الله وجلاله ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام ثم من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة الأعلام وهي تكديت يرجيك تككوا هكو نيومك بس وكم تومي صلى الله عليه وسلم نما صحابة نما إمام ونوجودي كان كتفهي ديني وكمبارنا بدع كوهي تكاديت تويرجيش كتوكا كواو يرودي وكونيوما وكتاكا ضمانا يوكويلي وخبريزي رودي وكونيوما وكتزام فدين الإسلام ثبت بالنقل أي جامب مهم سالم Dini ya Uislamu imethubutu kwa kunukuu, kwa kunakili kutoka wale waliotangulia. Na hili latosheleza kukujuza wewe kuwa manhaj ya salafu salih ni ya haki. Sababu ni manhaj ambayo ni silsila iliungana kuanzia wale waliokuja baadaye kurudi nyuma mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio ukaona hata uslubu wa kusomesha wa wale ambao wameshikamana na manhaj salafu salih tofauti kabisa na ahlul bid'ah. Tizama ukichunguza durusi ilmiya wanazofundisha as-salafiyun utakuta kuwa yao wanayozungumza wameegemeza kwa hao wema waliotangulia. Bimaana haitazungumzwa aya isipokuwa kwa tafsir ya wale wema waliotangulia katika maulama wa tafsir wanaojulikana na wao wamenukuu kwa wale waliokuwa kabla yao mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na ahlul bid'ah, ahlul bid'ah kwa mfano aweza kusoma aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, si dalili ya maulidi. Mtu wa wapi wa dalili ya maulidi kivipi? Kuni si inna Allah wa malaikata salluna ala nabi. Hii aya tukuuliza swali ilikuwa yasomwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Ya ilikuwa yasomwa. Je, hivyo ulivyoelewa wewe, alielewa Mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo ulivyoelewa wewe? Masahaba wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii aya haikusoma kwa wamesoma. Mbona hawakufanya kama mnavyofanya nyinyi? Wakasema kuwa maana ya hii aya ni hivi mnavyofanya nyinyi. Kwa utakuta kuwa ni aya wameifasiri wanavyotaka wao. Hawana waliowatangulia katika hilo. Mtawapa mfano. Wa ana awwalul muslimin. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين هذه آية الشكر كومتوم سلم أم يمرشوا أتنغازك ويندي وكوانزك وجسلميشك والله سبحانه وتعالى كنا كليب ندف وزغمز خراف موجة akitumia hizi aya kuwa ni dalili ya kuwa kiumbe cha kwanza kilichoumbwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamu? Kwa nini? Kwa sababu anasema ana awwalul muslimin, yeye ndio wa kwanza katika wale waliojisalimisha kwa Allah. Kwa hiyo ndio kiumbe wa kwanza. Alafu katika hii Qur'ani yetu yaja aya falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika ha wa ana ha Musa sema ana awwalul muslimin. Ah, tushindane sasa, Musa au Muhammad, yupi anaumbwa mwanzo? Maanake Musa pia sema ana awwalul muslimin. Ah, tuambieni sasa khurafi. Ah, awwalul mu'minin. Ah, jazakallahu khair. Wa ana awwalul mu'minin. Na Musa pia sema ndio katika waumini wa kwanza kabisa. Sasa tuambieni, ni yupi aliumbwa mwanzo, Musa ama ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alafu tukisoma katika Qur'an tuona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kasasul anbiya amwambia Mtume sallam wama kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wahum yamkurun, hukuwepo yeye huko wakati wamekaa wapanga jambo lao, wampangia Yusuf mipango, hukuwepo yeye, lakini sisi tukuletea habari. Wama kunta thawiyan fi ahli madyana tatlu alayhim ayatina, manisha kukwepo. Wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam, ulikuwepo huko? Ulikuwa hayuko huko? Sasa aya za Qur'ani zaenda kinyume kabisa na wao wanavyozungumza. Kwa nini? Kwa sababu amelazimisha itikadi yake ambayo si sawa kwa ufahamu aliofahamu yeye kitabu cha Allah, ambapo wewe huwezi kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kupitia ufahamu wale wema waliotangulia. Utafahamu makosa tu kama haya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu, na huo pia ni mfano mzuri. Na wewe ukitaka jawabu la sahali katika mambo kama haya, muulize, hii aya haikusomwa wakati iliposhuka? Ilisomwa. Mbona hakukueleweka huko kwa kuwa hii maana yake ni kupiga matwari na kucheza barabarani? Mbona haikueleweka huko wakati huo? Wale wote waliopita waliisoma hii aya hawakuielewa hivyo mpaka mmekuja nyinyi baadaye ndio mkaelewa ufahamu huo. Utakuta kuwa fahamu ya salaf ina silsila iliyoungana kuanzia wakati wa Mtume sallam mpaka leo, kinyume na hao. Ukaona salafiyun wakisomesha kile wanachokisomesha, wakisomesha wakiwa na ushahidi wa yale wanaoyazungumza, na ushahidi kwa kile wanachokizungumza. Na ndio maana makosa yao yakawa ni machache kupimana na ahlul bid'ah, na hii ni kwa ubinadamu wao. Ama tukija katika manhaju salaf, haina kosa hata moja. Sasa ndio manhaju alokuja nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aina makosa wao kwa binadamu, waweza kukosea binadamu, lakini makosa yao yao machache. Kwa nini? Kwa sababu wao wanukuu kile walichokipokea wakifikisha, labda upungufu we katika maelezo namna anavyojieleza. Fadinu al-Islam thabata bin naql, dini ya Uislamu imethubutu kwa naql, ai naql نقل الثقة عن الثقة رواية ودراية mapokezi ya waaminifu wanaoaminika katika mapokezi yao wamepokea kutokana na watu kama wao mapokezi na ufahamu yote mawili riwaya na diraya mapokezi na ufahamu وبيان ذلك أن القرآن الكريم الذي نزل في خلال 23 سنة سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام كاملا غير منقوص في المدة المذكورة وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وأقرأهم إياه كاملا غير منقوص فمنهم من استظهره ومنهم من أخذ نصيبه منه بقدر ما كتب له وبعد ذلك أخذه من بعدهم أو من بعدهم بحسب الأجيال المتعاقبة بسند متصل إلى يومنا هذا مفانو كتكك يشريشا سمة ومفانو هي قرآن تكوف هي قرآن إمشوك كمتوم صلى الله عليه وسلم كتك مياك يشيرين نتات بولي بولي بكك كميلك جبريل ameisikia hii Qur'ani moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Allah Jalla fi'ala, Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamwamrisha Jibril akifikisha kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamili haina upungufu wowote katika muda huu tuliotaja miaka 23. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafikisha hii Qur'ani kwa masahaba wake watukufu wakapokea akawasomesha kamili haina upungufu wowote wako wale ambao wamehifadhi Qur'an an dhahri qalbin kwa moyo wao wakati wa mtume na wako wale ambao wamehifadhi nasibi yao kwa kadri ya vile Allah amewajalia kisha baada ya hapo wakaja wale baada yao kulingana na nini na vizazi vilivyopishana kizazi baada ya kizazi wakachukua kutoka kwa hao waliowatangulia wakapokea kwa sanad iliyoshikana mpaka leo ndio mosikia kuna ijaza ya Qur'an mtu apokea kutoka kwa mwalimu wake kutoka kwa mwalimu mpaka kwa Mtume sallam mpaka kwa Jibril mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka leo hivi ndivyo Uislamu ulivyothubutu kuwa wale waliopita wamewarithisha waliokuja baada yao ilmu kutoka wale waliopita ama ahlul bid'ah wao wanaofahamu wao tofauti wanaofahamu wao ambao sio ufahamu waliofahamu wale waliotangulia na ndio maana ukaona ahlul bid'ah wachafua ile sura ya Uislamu mbele za watu kwa kutoufahamu namna unavyostahili kufahamika. Wakadhalika sunnatul mutahharatu nuqilat 'anil nabiy sallama riwayatal 'adli 'anil 'adli kamilatan mawfuratan wa nuhi 'anha ma kana makdhuban wa mawdu'an aw dha'ifan ghayr mu'tabar hirasatan lid-din وصيانة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى كذلك سنة سنة يمتون سلم إمن كلي وكويت سيسي وما بكيز يواديليف كتوك كواديليف كاميلي كيو يمتمية كبيس نيكاوندولي ونكسفيشوا kusafishwa kutokana na kila ambacho amesemewa uongo Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka leo ahlul bid'ah wajaribu kuongeza riwayat ambazo hazikuthubutu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kisha wazuri kwa uongo wa jamaa usipochunga mara moja watiwa kwenye skuli nzuri sana wapelekwa darasani wakaa hivi mwalimu wako kufundisha kumbe hamna lote hiyo hadithi kwa kwenye mwapa hiyo hadithi ni kwenye hiyo hadithi ni kwa kule hiyo hadithi kwa kwenye kule ukienda huko uone kitu utazunguka paka uchoke ushikwe na kisunzi hamna lakini yeye aona wale wasikilizaji wake hawawezi kwenda kwenye vile vitabu wakasoma viko wapi na riwaya ngapi ambazo watu wasema uongo tu wakazinasibisha na vitabu na hazipo lakini ahlu sunna bil mirsad Allah amejaalia watu wakisikia tu wasema wanyamazi hawa Allah amewachagua ahlu sunna hawakubali uchefu. Angalia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mtu mmoja tu. Ni mangapi ambayo amewafungua watu kuelewa kuwa haya kuthubutu kutoka mtu mzima. Kazi aliyoifanya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wallahi lau kama ile kazi mtu atapewa miaka 100 awe wafanye ile kazi si rahisi. Pengine naweza kusema huwezi kuifanya ile kazi aliyofanya. Lakini tizama namna gani Allah alivyomsaidishia rahmatullahi alayhi. Akaisafisha sunna ya Mtume sallam kutoka na kile ambacho hakikuthubutu kutoka kwa Mtume sallam. Hatusemi kwa iko kamili. Lakini ni mangapi ambao amewajuza watu. Watu walikuwa wataja tu. Qalbul Qur'an Yasin. Ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil janna. Loh. Utrubu al-ilmu walau bisini. Mpaka wakaja mfano Sheikh Al-Albani ndio watu wakafungua macho. Si kila kinachosema kwa Rasulullah ni kweli. Kumbe kuna watu waongo. Humsingizia uongo Mtume Muhammad sallam. Watu wakaanza kuelewa sasa. Allah hutuma katika waja wake akawawekea yule anayewasimamishia hujja. Nahsibuhu wallahu hasibu. Watu kama hao. Kwa hivyo ikasafishwa kutokana na ule uongo na watu waliotunga zile hadithi na zile ambazo ni dhaifu hazizingatii ili kuichunga hii dini, kuihami na kuitetea hii dini. Kadhalika kuhifadhi sunna ya mbora wa mitume Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa qawluhu wa asunuha ma'nahu altazimu wujuba siyanatiha 'ani at-tahrifi wat-ta'wil al-batilaini والتعطيل والتشبيه والتمثيل كما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال على اختلاف مللهم ونحلهم المخالفة لأهل السنة والجماعة السابقين منهم واللاحقين وأعني بأهل الملل والنحل من ضلوا في هذا الباب أو غيره وكذلك صيانتها ببيان الحق فيها والرد على من انحرفوا عن جادة الحق والصواب وأصونها بمعنى نلزميانا نواجب وكهفاذي نكوزيشونغا نصوص ذا قرآن نسنة زنا زمزية مجينا نصيفة ذا الله كتوكماننا التحريف kupindisha maana ta'wil hapa imebeba kwa maana tahrif al-batilain ta'wil ambayo ni ya batil na hifadhi Qur'an au nusus za Qur'an na sunna katika sifati kutoka maana hayo kadhalika kukanusha at-ta'til wa at-tashbih na kufananisha wa at-tamthil na kumathilisha vyote hivi mimi na hifadhi na kuchunga aya na hadith za sifati kutoka maana navyo. Kama vile ni wajib, kadhalika kuhifadhi hizi aya na hadith zinazungumzia majina na sifa za Allah kutokamana na kile wanachokifikiria na kukitakhayyal ahlul batil katika watu wa bid'a, ahlul batil wa dhalal, kwa ikhtilafu ya madhehebu yao yanaokhalifu ahlus sunnati wal jamaa, wale waliotangulia na waliokuja baada. Angalia ahlul bid'a ukizungumzia sifa za Allah, sema wasikia hawa wahabia wasema kuwa Allah ana mkono kisha afanye mkono wake hivi. Sasa hadha mushabbih, huyu wafananisha. Ahlu sunna hawajasema hivyo. Wewe uliyekaa hapo ukiambiwa huo mkono wako umekiti kama wanyani utakasirika. Ukiambiwa umfanana na nyani tu mkono wako utakasirika. Sasa vipi ikiwa wewe na kiumbe mwenzako utaki kuambiwa mmefanana, lakini wewe utakaofananishwa na aliyekuumba pamoja na kuwa ule wanyani ni mkono na wako pia ni mkono, lakini haifanani. Sio kwa sababu jina mmoja basi yafanana, la, hafanani kabisa. Haiwezekani aliyeumba kufanana na yule aliyeumbwa. Ziko vipi sifa hizo? Sisi hatujui. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza tu ana sifa hii, hajatuambia iko vipi hiyo sifa. Sisi tuamini kama vile alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala, na maneno tukusema sisi ni Allah ndiye aliyesema bali yadahu mabsutatan, na ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ni Allah ndiye alizungumza hivyo, si mimi wala si wewe. Anya mkweli wa maana yake ni umetoa wapi maana hiyo unaoitaka wewe? Kuna mahali Mtume salama alikwambia? Hakuna. Kuna mahali masahaba walizungumza? Hakuna. Sasa umetoa wapi wewe? قال واعني باهل الملل والنحل من ضلوا في هذا الباب او غيره. اقصدي wale waliopotea katika mlango huu au mlango wote mwingine. Kadhalika siyanatuha bibayan alhaq fiha. Kuzihifadhi hizi nusus kwa kubainisha haki iliyoko ndani yake katika hili jambo, kuitakidi haki ni vipi. Warad ala man inharafu an jaddati alhaq wasawab, na kuwarudi wale waliopinda kutoka maana hii njia ya haki na usawa. Walaqad kana li shaykh alislam ibn taymiyyah rahimahullah alyadi tula fi bayan alhaq wa nusrati. Shaykh alislam ukisoma vitabu vyake katika kuinusuru haki ana mkono mrefu mrefu, amewatia kisunzi watu wa bid'a mpaka leo, na ndio maana kama kuna mwanachuoni wanamchukia ahlul bid'a katika khurafiyin, katika ahlul bid'a, katika upande wa asma wa sifat min al-ash'ari wal jahmiyya wal mu'tazila, wanachuki mbaya sana dhidi ya Sheikh al-Islam. Kwa nini? Zile hoja alizoziandika katika vitabu vyake hawezi mpaka leo kuzirudi. Mtu ashakufa miaka karne huko saba na zilimpita huko nyuma, mpaka leo hawajaweza kumrudi kwa ile haki alivyoibainisha rahmatullahi alayhi. ورد الباطل في بيان الحق ونصرته ورد الباطل ودحضه رغم ما لاقى من شر اهل البدع. pamoja na kuwa amekumbana na shari ya watu wa bid'a, lakini batil zao alizirudi na kuzivunja pamoja na ile shari aliyopata kwa mpaka kafia jela. Wamemfunga, mbona wazungumzi ile kwa nyinyi ndio mlimfunga Sheikh al-Islam? Amfungwa kwa nini? Wafikiri njangili ama njambazi? Ah, amfungwa kwa sababu ameoshinda kihoja. Watu wa ajabu kule watu wa zamani. Akimshinda hoja ya kufunga. Tuna bahati tungekuwa wengi jela. Tungekuwa wengi leo jela. Kila ukiwa salafi jela. Kwa nini? Kwa sababu hawana hoja ya kusimama dhidi yako. Amewashinda kihoja, amemfunga. Amefanya nini? Hajapendua serikali, hajazungumza kitu kibaya, hajafanya chochote. Mmeshindwa kihoja, mmemfunga. Watu wa bid'a wakamfunga Sheikh al-Islam, wakafikiria kumfunga ndio elimu yake kuiua. Washangaa mpaka leo yuwatajwa rahmatullahi alayhi. Watilka muallafatuhu tazkharu bima dhakarna wa ghairi ma dhakarna min kulli kalimin tayyib fajazahu Allahu an hadha al-bayan was-sawn li shari'ati al-Islam khayr al-jazaa. Tizama vitabu vyake vimejaa haya tunayoyataja na mengineyo ambayo hatujayataja hapa katika maneno mazuri. Allah amjaze khairi Sheikh al-Islam rahimahullah kwa kazi kubwa aliyofanya. Leo ukitaka jambo lolote, hata haya mambo yanayozuka leo, ukirejea katika vitabu vya Sheikh al-Islam utakuta amezungumza sehemu kama hiyo, ama amezungumza jambo linalofanana na haya yanayotokea leo, namna Allah alivyojalia baraka katika ilmu ya huyu bwana. Hebu wewe fikiria ingelikuwa wakati ule Sheikh al-Islam amepata serikali ambayo yampa nguvu, imwambia wewe kazi yako kaa andika vitabu tu, leo umma ungepata faida ngapi? Wallahi huu umma ungepata faida zaidi ya zile ambazo ameziacha. Lakini amepata serikali ya kikhurafi, serikali ya watu wa bid'a, wakamfunga mpaka kafia jela. Na pamoja na hayo turathi aliyoiacha ni kubwa mno, ambao mpaka leo watu wafaidika nayo. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. والله المستعان جزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك